अथो वृणादय अथ वृणादय क्रीवापाजी मी स्वदि साध्य शुभ्या वृणादि के एक सूत्र ले रहे हैं और वृणादि के बारे में आप पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं त्रिंत्रिक्ष है ना सूत्र में आप त्रिंत्रिक्ष नत्री निश्चित कृष्ण क्षत्र होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम सूत्र विचार हुआ था कि वृणादियां व्युत्पत्ति पक्ष भी है और अव्युत्पत्ति पक्ष है इसलिए वह नियम मान करने के लिए था है ना। यदि वृणादियों को दीर्घ होता है तो निश्चित कृष्ण प्रत्यय इत्यादियों का ही होगा उस दिन पितृदियों को नहीं होगा क्यों ज्ञापन हुआ क्योंकि निश्चित कृष्ण इत्यादि जितने भी शब्द है वो सब क्या है त्रिचंती है त्रिचंती है जब आप त्रिंत्रिच कहा दिया त्रिच कहने से सब ग्रहित हो ही गया अलग से क्यों ग्रहण किया पाणिनि ने और ज्ञापन करते हैं वृणादि जो होते हैं वो त्रिजंत होते हुए भी वो त्रिजंत नहीं है अर्थात व्युत्पत्ति पक्ष नहीं माना जाएगा कि व्युत्पत्ति पक्ष होता प्रकृति और प्रत्यय रहेगा और प्रत्यय रहेगा त्रिच त्रिच होने से त्रिजंतत्वादे व त्रिच ग्रहण कर सामर्थ्या दीर्घाधिकारी हो सकता था प्रत्यय ग्रहण कर ज्ञापन हुआ वहां प्रशास्त्रता के साथ शब्दों में जो त्रि दिख रहा है वो त्रिच का त्रि नहीं है अर्थात अव्युत्पत्ति पक्ष वाला वहां पर शब्द है व्युत्पत्ति पक्ष में तो त्रिज ग्रहण आदि वह ग्रहण हो जाता अब पृथक ग्रहण समृद्ध ज्ञापन हुआ तो उणादि अव्युत्पत्ति पक्ष वाले भी होते हैं ये वहां पर बता दिया था तस्तादि ग्रहण नियमार्थम कह दिया था इसलिए अब ये जो उणादि हैं उनमें एक सूत्र के लिए दिखाएंगे यदि भी बहुत सारे सूत्र सात सौ सूत्र सूत्र है पंचपादी उणादि है और दशपादी उणादि भी है दो प्रकार के उणादि सूत्र माने जाते हैं उणादियों के द्वारा जो शब्द सिद्ध होते हैं ज्यादातर सब के साथ वर्तमान काल में और संज्ञाओं में ही प्रयोग होता है प्राय आगे सूत्र में कहेंगे पाणिनि एक ही सूत्र से पूरे उणादि प्रत्ययों को ग्रहण कर लेंगे उण वाला सूत्र दिखा दिया आपको यहाँ प्री वा पा जी मी स्वी साधी अशुभ्य उन करोदीदी कारोह जब इसलिए क्या कर दिया उन्हें कर्त्री में व्युत्पत्ति किया है कर्त्री में व्युत्पत्ति किया करोती थी अर्थ करने वाला शिल्पी कारगर वाती थी वायु हो वा गतिगंध नहीं हो धातु है डुगरी करने के बाद वा गतिगंध नहीं जैसे वात से क्या हो गया पूर्ण गुण कहू आत्मयुग क्षण करता आदंत धातु से युग का आगम हो जाता है चित प्रत्यय चिण अथवा कृत संचक कृत मैंने कृदंत कृत संचक प्रत्यय और ये सारा कृत संचक हो जाएगा तुणाद बलम भी उसी के अंतर्गत ले रहे हैं हम कृष्ण प्रत्यय प्रत्यय युग वा युग का यह बचा वायु उनका वो है वायु स्वायत्पत्ति वायु हो वायु आयवा इत्यादि कारु कारु कारवा जी संज्ञा अधिकारी होकर के हरियत शंभुवत्र बनेगा पायो हो वायु मने हवा पायु मने गुदा पाती रक्षति इदम शरीरम रोगादिना इति पायु रोगादियों से शरीर को रक्षा करने वाला ही पायु है ये पायु इंद्रिय ठीक है अर्थात मल विसर्जन समय समय पर ठीक ठाक हो रहा है समझा आपका शरीर निरोग रहेगा मल विसर्जन समय समय पर नहीं होता है मैंने वो अंदर ही अंदर कोई ना कोई रोग छाया हुआ रहेगा समय पर पता चलता है जवानी का जोश में कोई रोग दिखता नहीं कई बार लेकिन बाद में वो अटैक कर जाते हैं गैस बनेगा गैस सर पर जाएगा और कोई रोग ना हो तो बुद्धिमंद हो जाए मंद बुद्धि रहेगी प्रज्ञा शक्ति धारण शक्ति दृढ़ शक्ति स्मृति शक्ति मेधा शक्ति सारी शक्तियां कुंठित हो जाएगी तमोगुणी हो जाएगी उसे गैस भर गया वो जो केंद्र बने हुए हैं यहाँ पर सब गैस भर गया ना वो तमोगुणी गैस चला गया गंदा गैस चला गया अब वो उसे आवृत कर देता दबा देता है तो सारा वो जो सेल्स काम करना चाहिए काम नहीं करेगा बहुत जरूरी है वायु इंद्र का ठीक रहना सवेरे उठा मुंह धोया पानी पिया शौच हो जाना चाहिए नहीं हो रहा है मैंने गड़बड़ है शरीर उसका असर करेगा तमोगुणी शरीर बनेगा धीरे धीरे शरीर इतना तमोगुणी होगा जो कहीं भी जाए उसको परेशानी होगी अनेक प्रकार की बुद्धि का मन का शरीर का हर तरह के हो आयु, इसलिए इसका जब धातु ही है पारक्षण से बनाया इसका, ये आदम धातु से आतयुक्त चंद्रता जो कागम हुआ वो मिल गया पायु स्वत्पत्ति ही। जी जय धातु जयत अभिभूति रोगा, जो रोगों को अभिभूत कर देवे दूर कर देवे, उन दवाइयों का नाम औषधियों का नाम जायु। जी से उन, जी धन ऊ, जी जय से उन हो गया जी धन ऊ, जी को क्या होगा उन नित्य नित्वात अचल सुवृद्धि जय जय धन ऊ, ए चौसा आय आदेश जाय धन ऊ जायु स्वायत्पत्ति जायु। मायु मिनोति प्रक्षिपति देह उष्माण विधि, मायु जो इस शरीर के अंदर गर्मी को उछालता है गर्मी को बढ़ाता है उसका नाम मायु, पित्त का नाम है शरीर में उसका रोग बहुत ज्यादा की दाने दाने की वजह से लोग बोलते हैं पित्त उछल गया है पित्ती रोग बोलते हैं। वैसे भी गर्मी बढ़ जाती है पसीना ज्यादा हो जाते सब होता है इसीलिए, क्यों क्योंकि शरीर के अंदर पित्त की मात्रा ज्यादा हो। मायु मिनोदी प्रक्षिपति मिनिक्षेपण प्रक्षेपण धातु से किसका प्रक्षेपण कर रहा है वो देहादि में ऊष्मा आदि को बढ़ा देता है उसका नाम है पित्त। मीधन वन वन का हुआ है मीधन ऊ वृद्धि आदेश मायधन ऊ मायु स्वयत्पत्ति मायु हो। स्वद आस्वादने स्वद धातु आस्वादन अर्थ में है, स्वद धातु से आपने गुण किया स्वदन ऊ अतोपदाय से वृद्धि, अतोपदाय से वृद्धि स्वाद ऊ मिला दी स्वादु स्वायत्पत्ति स्वादु हु। राजसाद संसिद्ध राजसाद संसिद्ध धातु है उस धातु से क्या करते अपने उन प्रत्यय साधु मिला दे साधु पर कार्यम साधेति पर कार्यम इति साधु हो, जो पर दूसरे का कार्य को सिद्ध करने वाला है उसका नाम साधु। ऐसे कर्म को भी साधु कहते हैं, ऐसे अच्छे कर्मी होंगे ना जो दूसरों को भला करने वाला, अभी कभी बुरा कर्म भी आपका क्यों बुरा कर्म दूसरे के भला भी कर देता है, एक के द्वारा क्यों बुरा कर्म दूसरे की भलाई की तो होता है नहीं, जान बुझ के करेगा तो भी दूसरे का भला हो जाएगा उसमें, यहाँ पे जान बुझ के मतलब किसी को प्रताड़ना दी उसमें तो बहुत पाप कट गए भला हुआ कि नहीं हुआ उसका, आपने प्रताड़ना उसको सहन कर लिया उसे तो दूसरा को दो मुक्का मारा नहीं तो क्या होगा उसे आपका पाप बढ़ेगा उसका पाप घट गया और सहन कर लिया तप हो गया उसका उसमें तो भला हो गया। ये भी जिसने होता है ना जो घटना होती है वो अच्छा के लिए होता है ऐसे समझना चाहिए, जो भी होता है अच्छा है, पढ़ाई छूट गई तो अच्छा है पढ़ाई चल रही तो अच्छा है उसे भी कुछ भला होगा आपको क्या मालूम है, भला समय आने पर पता चलेगा क्यों छूट गया, भगवान कुछ और आपके रिजर्व में रखा होगा ना, यहाँ से छोड़ा गया कहीं और आपको ले जा रहे हैं आप कहीं और जाओगे वहां कुछ कुछ होएगा, कोई जरूरी नहीं भाई जरूरी है क्या, यदि आप ऐसे कुकर्मी हैं फिर तो बिगड़ भी सकता है, आपका कर्मफल आपके साथ है ना, यदि आपको भगवान में विश्वास है और भगवान ने आपको इस परिस्थिति से निकाला है तो कहीं और ऐसी जगह टालेगा यहाँ से ज्यादा अच्छा मिलेगा, यदि आप कहीं पाप कर्म से हम जा रहे हैं तो फिर गड्ढे में ही जाएगा फिर वो कहीं जाकर अन्यत्र पड़ नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते भटक जाएगा। देखा मैं बहुत लोगों को और दूसरे को तंग किया वो बेचारा मजबूरी में ऐसे चला गया लेकिन जहां हो गया वहां उसका अच्छा हुआ और अच्छी जगह भगवान ने इसको फिट कर दिया, लेकिन स्वयं के कोई पाप कर्म जागृत हो जाने से क्षिप्त कर जाता है ना तब दिक्कत। आशु अष्टुते व्याप्नोति, अशु व्याप्त धातु लेना, अष्टुते व्याप्नोति अष्टन आत्मविदाय प्रतिवा आश धन ऊ आशु स्वायत्पत्ति आशु हो आशु शीघ्रम इत्यर्थ नपुंसक में दिखा दिया आशु आशुनी आशुनी आशु आशु आशु हो बन जाएगा अर्थ शीघ्र अर्थ शीघ्र फल देने वाले इसलिए भगवान शंकर का नाम है आशुतोष आशु तोषेति आशुतोष अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला। शीघ्रता अर्थ में आशु अपेय शीघ्रता युक्त वस्तु अर्थ में आशु शब्द द्रव्यवाची हो जाता है ये ध्यान रखना है, शीघ्र अर्थ में आशु शब्द क्या हो जाएगा अव्यय हो जाएगा और शीघ्रता युक्त वस्तु का बोध करा रहे हो, आशुतोष वगैरह भगवान का नाम लिया हमने, वो द्रव्यवाचक हो गया। आशु अपने आप में अपे है और गुणवाची होते हुए नहीं द्रव्यवाची होने पर वो तीनों लिंगों में चलेगा। गुणादयो बहुलम लगभग 750 सूत्र उणादि, उनमें से एक पहला वाला आपको दिखा दिया है, बाकी सब सिद्धांत कौमुदी में आएगा, लघु में विचार नहीं है। अ तो अलग से पुस्तक ही मिलता है, अतोणादि उणादि कोश मिलता अलग। पाणिनि इन समस्त गुणादियों को भी स्वीकृति देने के लिए एक सूत्र में ग्रहण कर लिया, गुणादयो बहुलम। गुणादय प्रथमा का बहुवचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। एते वर्तमाने संजयांच बहुलम सिंह, ये जो उन आदि प्रत्यय हैं, जो शाकटायन महर्षि अथवा शाकल महर्षि अलग अलग मत है के द्वारा बनाया गया है, तो वे प्रत्यय सदा वर्तमान काल अर्थ में होते हैं और समस्त पद के द्वारा संज्ञा अर्थ का ही बोध होता है, कोई न कोई संज्ञा में रूढ़। लेकिन ये प्राय बहुलम का दिया है, बहुलम मने प्राय ऐसा देखने को मिलता है। अधिकतर शब्द वर्तमान काल में वृत्ति को ही बता रहे हैं और संज्ञा में रूढ़ है, लेकिन कुछ कुछ भूतकाल में भी होंगे, भविष्य काल में भी होंगे, संज्ञा एवं क्रिया अर्थों में भी या गुणवाचक भी हो सकते हैं। केचित अभिता ऊहिया, और इनमें से कुछ जगहों पर प्रकृति का ऊह करना पड़ता है, कुछ जगहों में प्रत्यय का ऊह करना पड़ जाता है। अवित्वों को भी ऊह करके प्रयोग सामर्थ्य आपको ऊह करना चाहिए, मैंने कल्पना कर लेना चाहिए। संज्ञासु धातु रूपाणी प्रत्ययाश्च तथा परे कार्य विद्यादनुबंधम ये तास्त्र गुणादिश। संज्ञासु धातु रूपाणी प्रत्ययाश्च तथा परे, संज्ञाओं में आपको जानना पड़ जाता है, ये मान लो कोई विधि सूत्र नहीं, उनादि में भी नहीं है, पाणी में भी नहीं है, लेना ऐसे कोई संज्ञावाचक शब्द प्रयोग हुआ है, उस प्रयोग में आपको देखना पड़ेगा धातु का स्वरूप को और उसे पर में आए हुआ प्रत्यय को। कार्याद विद्या अनुबंधम, और कार्य को देखते हुए अनुबंध की भी चिंतन कर लेना, कई गुणाभाव है, कई गुण है, गुणाव कितादि कल्पना कर लेना, गुण हो गया तो किताज अभाव अकितादि कल्पना करना, वृद्धि हुआ है तो इत नित मान लेना, इस तरह से अनुबंधों की कार्य के आधार पर निश्चय कर लेना है। एक छात्र गुणाशो ये गुणादि विशेष अनुशासन है ऐसा समझो। अथोत्तर दृष्टान क्या है उसमें देखिए, एक सूत्र दुशेर उलच, दुशेर उलच कहा है ये गुणादि में, वह उलच प्रतिदिक रहा है, और ऐसा शब्द हमने प्रयोग में आ रहा है जिसमें उलझ प्रति दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां प्रकृति अनिश्चित है क्योंकि दृष्टांत है शंकुला। क्या है शंकुला, तो उला में क्या हो रखा है उलझ प्रति दिख रहा है, किंतु किस धातु से हुआ, शकी धातु से माननी पड़ेगी अथवा शकुंडरी धातु से माननी पड़ेगी ना, शकी दास करोगे तो इतनुम दास नुम हो जाएगा, शंको बन जाएगा और लचला जो शंकुला बनेगा ताप होकर, और सेकेंडरी से करोगे तो उलझ के परते हुए आप नुम आगम भी विधान करना पड़ेगा। ये धातु का अंश में आप कल्पना करके अपने आप निर्णय लेना, क्योंकि पाणिनि का भी कोई सूत्र नहीं है, प्रणाली भी कोई सूत्र नहीं है जो कहे कि शब्द धातु से उलझ प्रत्यय होता है, ऐसे कोई विधि नहीं है। इसमें क्या करना पड़ा, दुशेर उलझ सूत्र में रहने उलझ को देख करके उसी को यहां प्रत्यय कर कल्पना करो, उलझ उला भाग को ये उलझ मान लो और शब्द धातु समझ लेना, अब प्रत्यय के आधार पर आप धातु की कल्पना कर ले रहे हैं या कौन सा धातु हो सकता है और क्या अनुबंध कार्य है वहां, है ना। ये सब जो निर्णय करना है शब्द को देख करके स्वयं धातु और प्रत्यय का निर्णय करना। और एक है जैसे रिफिट, रिफिट शब्द प्रयोग हो गया है वेद में, कोई अर्थ नहीं उसका, हुम फट आदि के समान है, लेकिन अब यह धातु तो मानो मेरी कहते धातु दिख रहा है, उससे आपको मानना पड़ेगा कोई फिट प्रत्यय हुआ या प्रकृति पर निर्भय रिफिट रिफिड़ो रिफिड़ा बना रहे हो तो फिड है, यदि रिफिशो रिफिशा बनाओगे तो रिफिश है। फिर इसे प्रत्येक कल्पना करनी पड़ेगी। आप आगे के रूपों को ध्यान रख करके शब्द का कल्पना करना पड़ेगा, फिश है या फिड है, एक कल्पना यह हो गया। और उसे अनुबंध इस प्रत्यय को क्या करेंगे, कितनी मानेंगे, क्यों, क्योंकि री को गुण नहीं हुआ, शब्द में री को गुण नहीं हुआ, इसलिए इसमें अनुबंध क्या मानना पड़ेगा, कित अनुबंध, अर्थात फिश्क प्रत्यय अथवा फिड को प्रत्यय मानना पड़ेगा। ककार की संख्या हुई है कित है, कित क्या हो गया, गुण नहीं हुआ, ऐसी कल्पना करना पड़ेगा प्रत्यांश में। इससे कहीं पर धात्वांश कल्पना करनी पड़ती है, कहीं प्रत्याश कल्पना करना पड़ता है, इन कल्पना करके उनको गुणे आदि के अंतर्गत संग्रह कर लेना। ऐसे शब्दों को जो कि कैसा है, शब्द साधु शब्द है, वेदों में स्मृतियों में शिष्टों ने प्रयोग किया है, अशिष्टों की नवीन कल्पना नहीं है, ऐसे को तो आपको मानना ही पड़ेगा साधु शब्द है वो, तो कहीं ना कहीं उसका अंतर्भाव करना है, या तो किसी गण में घुसाना पड़ते, कई गण आकृति गण है, कई गण क्या है, आकृति गण है, इससे उणादियों को भी क्या कर दिया हमने, बोलम गा करके पाणी ने आकृति गण बना दिया। इसलिए ऐसे जितने शब्द आपको दिखाई देते हैं संकुला रिपीट इत्यादियों में आप धातु और प्रत्यय और उनमें अनुबंधों की कल्पना करके इन सारे शब्दों को उणादि से सिद्ध मान लेना चाहिए। अब आरंभ होता है अथोत्तर कृदंतम, अथ उत्तर कृदंतम, अब उत्तर कृदंत प्रकरण आरंभ हो रहा है। उत्तर कृदंत प्रकरण और पूर्व कृदंत प्रकरण विभाग क्यों हुआ है, ये विभाग इसलिए है कि पूर्व कृदंत प्रकरण में प्राय कारकर्त में ही प्रत्यय आया, कर्तार्थ में, कर्म अर्थ में, करण अर्थ में, हैं, इन्हीं अर्थों में लिया गया, कारकर्त में ही लिया गया। और आप उत्तर कृदंत में हम क्या करेंगे, प्राय भाव अर्थ में लेंगे, क्वचित कारक में भी होगा, यही आप देखेंगे अभी, आप तो आगे कहेगा ये स्वयं ही अकर्त कार के संज्ञा है ना, सूत्रार कारकर्त में ले रहे हैं, कारकर्त में भी ले रहे हैं, तो लेकिन प्राय क्या है, भाव में ही करेंगे और वहां प्राय कारकर्त में लेंगे, अर्थात वहां भी क्रिया भाव में होगा, ये नहीं कि पूर्व ग्रंथ भाव में होता ही नहीं है, आपने किया वहां पर लुट किया ना, लुट क्या है, भाव अर्थ में तो किया, नपुंसक भाव है लुट, सूत्र ही है वहां, इसलिए सामान्य नियम हो गया। लेकिन अंतर क्या है, इसमें समझने की बात है, जो हम भाव अर्थ में ले रहे हैं वह धातु के क्रिया का जो व्यापार का द्योतक है, भाव क्या है, धातु अर्थ क्रिया, धातु अर्थ छिपी जो धातु अर्थ दो हिस्सा है, एक क्या है क्रिया जिसको कहते हैं व्यापार, और दूसरा क्या है फल, फल व्यापार हो धातु अर्थ कहा जाता है, इसी के दो अवस्था इस क्रिया का, एक क्या है साध्य अवस्था और दूसरा कौन सा है सिद्धावस्था, सिद्धावस्था का नाम भाव है कहां ग्रंथों में, और साध्य अवस्था भी भाव होता है कहां तिंगंत में, साध्य अवस्था कहां है तिंग में, और तिंग होता है तीन अर्थ में, कर्ता कर्म और भाव, वहां भी भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भाव कैसा है साध्य अवस्था वाला भाव है, कृदंत में जो भाव आता है वो सिद्ध अवस्था वाला भाव है, समझा, साध्य अवस्था वाला बने अभी होना बाकी है, हो रहा है इसको बताने के लिए, तुमन बड़ो क्रियायाम क्रियार्थाया, तुमन बड़ो प्रथमा का द्विवचन क्रियायाम सप्तमी का एक वचन, क्रियार्थायाम सप्तमी का एक वचन, क्रियार्थायाम क्रियाम उपदे भविष्य के अर्थ है धातु रहित उत्साह मान तत्वादे तम कृष्ण दृष्टम याति कृष्ण दर्शको याति, क्रियार्थायाम क्रियायाम, देखिए दो क्रिया माननी पड़ेगी, एक दो क्रियाएं होना है, एक वर्तमान काल में होना है हो रहा है ना, और दूसरा भविष्य में होने वाला है, ऐसी दो क्रिया को लेना, और करने वाला आदमी एक होगा, करने वाला आदमी कर्ता एक है, जो वर्तमान कालीन क्रिया को कर रहा है वही भविष्यकालीन क्रिया को भी करने वाला है, ऐसे में मैं जाऊंगा और आप दर्शन करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। वहां पर तुम प्रति नहीं लगेगा, समान कर्तृक हो और क्रिया दो भविष्य और वर्तमान में। भाग्य में आएगा तो आप प्रत्यय कैसा है, भूत और वर्तमान को लेकर स्नात्वा गच्छति, समान कर्तृक आप ही है लेकिन वो भूत और वर्तमान का दो क्रियाओं को बता रहा है। अरे तुमन क्या करता है, भविष्य और वर्तमान में दो क्रियाओं को करने बताने के लिए, भविष्य काल क्रिया का संपादन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान काल में कोई क्रिया करने जा रहे हैं। जैसे क्रिया देखिए, भविष्य हमने करना है दर्शन क्रिया और वर्तमान के लिए हम क्या करेंगे, गमन क्रिया। गमन क्रिया के लिए प्रयोग किया है यहां वाक्य में याति, जाता है किस लिए जा रहा है, दर्शन करने के लिए जा रहा है। दर्शन वाचक वाला धातु कौन है, दृश्य धातु। इससे क्या होगा, तुमुन प्रत्यय होगा इस अर्थ को द्योतन करने के लिए, अथवा लुड़ प्रत्यय होगा। तुमुन लुड़ो क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियायाम पद है एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया का उपपद में रहते हुए उस भविष्य में होने वाली क्रिया को द्योतन करने वाला जो धातु, धातु से धातु धातु एक कौन दो, तुमन और नृ प्रत्यय होंगे। अति से क्या हुआ, पहले तुमन का पक्ष ले रहे हैं हम, तुमन में क्या है, तुम बचेगा, नकारिक संज्ञा होकर चला गया, उकार उच्चारणार्थ दृश्य धन तुम, दृश्य धन तुम। इस अवसर में क्या करोगे आप, श्रीजी दृश और झली अम अतिथि से अम आगम हो गया, दृश्य को अम आगम हो गया। हम मैंने दृश्य हम क्या कर से धी कर री की उत्तर भाग बैठ गया, एक और एणाची भ्रष्ट हो गया। चालू शिकार है धन तुम, चालू शिकार क्या होगा अभी, भ्रष्ट वृक्ष सृज वृज राज भ्रष्ट भ्रष्टु भ्रष्टुम में ना जी दृश्य लग गया, पहले हम कर दिया एक और सूत्र को समझ लेना अपने आप दृष्टुम। अरे मानते हैं प्रासंगिक कृतन तत्वात प्रासंगिक कर लो, पहले प्रासंगिकत्वात शुभ उत्पत्ति हुई, शुभ उत्पत्ति होते बराबर सूत्र आया किन्ने जंदा कृण मान तो एजंत क्या होता है अव्य संज्ञा, अव्य संज्ञा से उत्पन्न हुआ जो प्रत्येक है सुख पूरे क्या हुआ अवैधा सुख से लुप्त हो गया, दृष्टुम पद साधु पद सिद्ध हो गया, दृष्टुम दृष्टुम दृष्टुम इत्यादि रुक्त समान आधार सकल विभक्ति सकल वचनों में समान रहेगा सकल लिंगों में। आज तुम नहीं हुआ तो नुड़वा नुड़ को नुड़ में क्या बचेगा, नुड़ में वो बच गया दृश्यधन नृ, दृश्यधन नृ नकारित संज्ञा से लिच स्वर्ग मध्यदात हो जाता है लिच स्वर, और लिच जो हुआ है गुण वृद्धियातम चुटू से, तो दृश्य धन अतः वो को क्या हो गया युवर राखो अकादेश नित का गुण हो गया, दृ को दर्द उरण रपरा दर्शक स्वाल्पते दर्शकः कृष्णं दर्शको याति कृष्णं द्रष्टुं याति। कृष्ण में कर्म में द्वितीय हुई है समझना, षष्ठी का निषेध हो जाता है अकेनोर भविष्यदाधमर्ण्ययोः, एक सूत्र है भविष्यदाधमर्ण्ययोः ना, यहाँ पर अक है भविष्य भी है, इसलिए अकेनोः अक और इन प्रत्यांतों को क्या होता है षष्ठी का निषेध हो जाता है, कर्तृ कर्मण हो कृति, इसके अंदर क्या होना चाहिए था कर्म में षष्ठी होना चाहिए था, सूत्र क्या बोलता है हमेशा कर्तृ कर्मण हो कृति, कृतम प्रत्यय का योग में कर्ता को भी क्या होता है षष्ठी, कर्म को भी होता है षष्ठी। अतएव कृष्ण शब्द में क्या प्राप्त था षष्ठी, क्यों कृतम प्रत्यय पर में बाध्य अकेन और भविष्य आधमरण, इसीलिए षष्ठी नहीं हुआ किंतु द्वितीयाई हुई, कृष्णम बन गया, कृष्णम दर्शक यादि कृष्णम दृष्टुम यादि। काल समय वेला सुतमुन, काल समय वेलासो सप्तमी का बहुवचन, तुमुन प्रथमा का एक वचन, काल समय और वेला इन शब्दों के पद में रहते हुए डाक से क्या होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। कालार्थेषु पदेषु तुमुन स्यात्, काल अर्थ में होना चाहिए समय भी, वेला शब्द भी काल में है, कालवाचक तीनों ही है, तीनों पर्यायवाची है, काल समय वेला इनके पद में रहते हुए तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। काल भोक्तुम, समय भोक्तुम, वेला भोक्तुम, भोक्तुम वेला भोजन का समय हो गया ना, मराठी में बोलते हैं वेला, वेल हाँ वेला नहीं बोले वेला, तो समय हो गया भोजन का, समय हो गया भोजन का, वेल हो गया भोजन का, काल आ गया, टाइम हो गया, घंटी बजने वाला है नहीं। अच्छा ये में से क्या हो गया, भुज धातु से तुमुन प्रत्यय हो गया, यानी कि भविष्य की बात नहीं है, वर्तमान अभी भोजन का समय हो रहा है, घंटी बजने वाला है, अभी होने वाला है ना, तो वर्तमान का मामला थी। और वो सूत्र क्या कहता, क्रियार्थ क्रिया, या क्रियार्थ क्रिया भी नहीं है, दो क्रियाएं थी यहां पर, कुछ नहीं एक ही क्रिया है, वो भी वर्तमान काल में, किंतु उपपद का योग में ऐसी स्थिति में अपने क्या कर दिया, तुमुन कर दिया, काला भोक्तुम समयो भोक्तुम वेलावा भोक्तुम भावे। सप्तमी का एक वचन, सिद्धावस्था अपन ने धातु प्रत्यवाच्य धातु स्या, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए धातु तुम्हारा क्रिया को द्योतन करने के लिए, क्रिया का कथन करने के लिए वाच्य क्रियार्थ का बोध कराने के लिए धातु से घई प्रत्यय हो जाता है। ये तिंगंत अवस्था में भाव साध्य स्थापन होता है, और घई आदि कृत प्रत्यय के द्वारा बोधित भाव सिद्ध अवस्था का बोधन करा रहा है भाव वहां भी, लेकिन लाह कर्म चा भावे चक्रम के ब्या सूत्र से लकारों को लकार भी क्या है भाव अर्थ में आते हैं, तिंगंत भी भाव अर्थ में होता है, कृत भी भाव अर्थ में हो रहा है, दोनों भाव में अंतर क्या है, तब कहते हैं तिंगंत जो भाव हुआ वो साध्य अवस्था को बता रहा है, और कृतम जो भाव है वो सिद्ध अवस्था को बता रहा है। ये भाषिकार वचन है, कृदभीतो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते, कृदभीतो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते कह दिया, द्रव्य जैसा ठोस है ना, सिद्ध वस्तु है, घटा सिद्ध वस्तु होता है, वैसे क्रिया की सिद्ध अवस्था को बोध कराने के लिए ही कृत प्रत्यय होता है, ऐसे उन्होंने कहा है। दृष्टांत है पक्ष धातु, पकाना विक्लिप्ति पक गया, पाक पचदा से क्या हो गया, घई, घई का आ बचेगा, यह की संज्ञा वृद्धि के लिए यह की संज्ञा कर दिया गया, और घित घित की संज्ञा भी अनेकों फल है, यहां देखिए बता लगेगा पच धातु से घई, घई का आ पचदन आ पचदन अ, इत का फल पहले निकाल दो वृद्धि, अत वैस वृद्धि पाचधन अ पाचधन अ, घित का फल क्या है जो हो खू घिण्यतो, चकार और चकार को कुत होता है, घित प्रत्यय के प्रत्यय अथवा नेट प्रत्यय के प्रत्यय, कृत्य प्रक्रिया में पड़ चुके हैं आप, आ चुका है सूत्र, यहां घित होंगे ना, घई क्या है घ, घ की संज्ञा हुई है, घित कौन कर दे संज्ञा लशक पद्धति है ना, अतएव क्या हो गया घ की संज्ञा हुई, घित घित में पड़ रहते हुए कुत्त हो गया, कुत्त क्या होगा च को क, तो पांच धन अ था, पाक धन अ हो गया, मिला दिए पाक स्वपति ही पाक पागो पाक पाकम पागो पाका इत्यादि रामवत रूपाणी भवन्ति, अकर्तृच कार्य की संज्ञाया, अकर्तृ सप्तमी के एक वचन, छ अवे कार्य की सप्तमी के एक वचन, संज्ञाया सप्तमी का एक वचन, यह पाणिनि सूत्र ये ज्ञापन करता है, कुछ लोगों का मत जो है ना कर्ता को कर्ता कारक नहीं मानते, कर्ता को कारक नहीं मानते, लेकिन इसे ज्ञापन होता है कर्ता यदि कारक न होता अकर्तृ करके क्यों व्यावर्तन कर रहे, इतना ही कहते कारक अच्छा संज्ञा है, कर्ता तो अपने छूट ही जाता, जिन लोगों के मत में प्रथमा और षष्ठी कर्ता और संबंध वाला जो षष्ठी, इन दोनों को लोग कारक नहीं मानते। कारक कितने? फिर पांच ही है, कारण, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ऐसे लोगों के मत में फिर पाणी में कहीं अकर्त्री कहना व्यर्थ हो जाएगा। षष्ठी को कारक मानता नहीं, कोई नहीं मानता किसी भी सिद्धांत में। इन कुछ लोग कर्ता को भी कारक नहीं मानते, मैंने कारकत्व तो नहीं है उसमें, क्यों? संबंध बोधक हो गया ना, क्रिया का साक्षात संबंध नहीं है ना। वो क्रिया के निष्पादन करने वाले का नाम कारक होता है, जो क्रिया के साथ साक्षात संबंध रखेगा जो, वो कारक होता है। और जो क्रिया में साक्षात संबंध जिसकी नहीं है वो कारक कैसे होता है? और कर्ता को इसलिए नहीं कारक मानते कुछ लोग, क्यों? कह रहे हैं कि कर्ता कौन है? जो क्रिया में स्वतंत्रता रखता है। अर्थात नियत संबंध तो रहा नहीं, स्वतंत्रता है उसकी मर्जी, अतिव कर्तव्य कारक मत मानो, ऐसा कुछ लोगों का तर्क है। लेकिन पाणी का कहना है क्रिया जनक कर्ता, क्रिया का जो जनक है वो वास्तव में कर्ता है। लेकिन जन जनक भाव में नियत संबंध नहीं है, वो स्वतंत्रता है जनक में। क्रिया के इस दृष्टिकोण में जो स्वतंत्रता पर कर्तव्य कर्तव्य नेता कर्तव्य की सामर्थ्य वाला होगा उसमें कर्तृत्व माना गया है, उसी में कर्तृत्व मानते हैं। अतिव कर्ता भी कारक, इसलिए इस सूत्र में एक केवल कारक के संज्ञा कह देते तो कर्ता भी पद में रहते हुए सूत्र लग जाता। अजय पाणी ने क्या कहा? अकर्तृच कारक, कर्ता भी कारकों को छोड़कर बाकी कारकों के पद में रहते हुए ही क्या करना है? ग्रह मृत्यु करना। कर्ता को छोड़कर, कर्ता कारक को छोड़कर बाकी जो कारक है, बाकी कारक कौन हुए? कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, उनके पद में रहते हुए ही घय प्रत्यय होता है। जो अभी एक और कंडीशन क्या है, और सेवा करनी है, नियम यह है कि समस्त पद के द्वारा संज्ञार्थमान हो तो, नहीं तो नहीं करेगा। समस्त पद के द्वारा संज्ञार्थमान हो तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। कर्तृ भिन्न कार्य घय, घई च भाव कर्ण यो, घनी सप्तमी का एक वचन चे भाव कर्ण यो, सप्तमी का द्विवचन रंजर नलोपस्या, कितने कह दिया? भाव अर्थ में या करण अर्थ में आया हुआ घय के पर में रहते हुए रंज धातु के नकार का लोप हो, ये सूत्र विधान करता है। दृष्टांत है राग, दोनों व्युत्पत्ति में करके दिखा रहे हैं यहां पर। इसलिए पहले व्युत्पत्ति क्या होगा? रंजनम इति राग भाव में, रंजनम विद्रवाक्य करूंगा लुड़ा तो भाव में रंजनम कर दिया, भाव भाव में कर रहे हैं रंजन घय, घय का क्या बचेगा? अरे सूत्र क्या कर दिया? घय कौन किया था? कर्तृच कार्य की संज्ञाया, कर्तविन कारक का योग में घय प्रत्यय होता है, कारक कर्त में नहीं, तो भाव अर्थ में किया ना, इसे नहीं कर, पुरुष सूत्र से करना यहां। पहला वाला पक्ष है घय किस सूत्र से हुआ? भावे सूत्र से, अभी तो हम भाव का रूप बना रहे हैं ना पहले, इसलिए भावे सूत्र से यहां घय हुआ है। उसे घय जब हुआ तो क्या हुआ? उस घय के प्रत्ये हुए रंज धातु नकार के लोग घई च भाव करण योग ने कर दिया, तो रज राजदन अलोक सिद्ध होने के नाते आत्मदेश वृद्धि राजदन अहो भिन्नता से झिट प्रति के प्रत्ये में जब कुत हो गया राग, स्वादुत्पत्ति करो राग मैंने रंजना रूपी क्रिया कर दिया गया राग कृद, ऐसा बोल सकते। और करण अर्थ में रज्यते अनेन, रज्यते अनेन, ये विग्रहवाक्य होगा। करण कारक में हमने विग्रहवाक्य किया, कौन सा कारक है यहाँ? करण कारक, करण कारक में विग्रहवाक्य कर रहे हैं आप, तो रज्यते अनेन इति यदा करण कारक योग में क्या कर दिया? रंज धातु से, कौन सूत्र से? अकर्तृच कारक के संज्ञान सूत्र से आपने घय कर दी, रंज धन घय। करण व्युत्पत्ति होने के नाते घई च भाव करण योग से नकार का लोप हो गया, रज धन अ, ठीक, रज धन अ, फिर उसको क्या पूर्वक वृद्धि और चुजोगिन्न तो राग तभी बन जाएगा। अर्थ में अंतर इतना ही है, वह क्रिया की सिद्ध अवसर पड़ता पहले राग, और यह राग उसको बता रहा है जो रंगने का पाउडर, जिस साधन से आप कपड़े को रंगते हैं, वो जो चूर्ण होता है उस चूर्ण का नाम राग। रंगना भी क्रिया के सिद्ध अवस्था को भी राग शब्द से कह सकते हैं, और रंगने का साधन तो चूर्ण को भी राग कहेंगे। अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश, और राग में प्रेम, प्रेम करना, और दूसरा वो भी हिसाब से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रंगना अर्थ है ना, आप रंग गए उस रंग में, है ना, उस स्वर में रंगने का नाम तो स्वरों का एक रंग है, उसको राग कर, एक आला विशेष का नाम तो राग है। विभिन्न प्रकार के राग में क्या अलग अलग आरोह अवरोह आलाप होता है, पकड़ होता है, आरोह अवरोह पकड़, ये तो है नहीं। कोई भी राग हो वह क्या चीज है, एक आलाप विशेष है और कुछ नहीं। उस आला विशेष ध्वनि विशेष का नाम राग, और उस ध्वनि में आप रंग जाते हो, इस राग को कहिए अमुक राग में रंगा हुआ है, मैंने राग गा रहा, इसी से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। विषय के रंग से रंगा हुआ आदमी का नाम रागी हो गया, रागवान हो गया, उस विषय के प्रति अनुराग हो गया, वहां भी रंगना अर्थ नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो भाव कर्ण भिन्न अर्थ में नकार का लोप नहीं होता, उसके लिए दृष्टांत देने का अनियो हो कि भाव कर्ण अर्थ में इसके कहते हो रज्जक तस्मृति रंग, इसको कह देते